Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 grudnia, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki chciałby we wtorek wygłosić expose. Jeszcze przed świętami ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym mają trafić na biurko prezydenta. Ukraińska policja znów zatrzymała Michaila Saakaszwilego. Chciałbym, żeby expose i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu w nowym kształcie odbyły się we wtorek, mówił w pierwszym wywiadzie po desygnowaniu na premiera dotychczasowy wicepremier Mateusz Morawiecki. Wczoraj prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję premier Beaty Szydło i wskazał na premiera Morawieckiego. Dotychczasowa premier ma zostać wicepremierem, potwierdził to w TVP Info szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Pani premier zostaje w rządzie, zostaje w drużynie, będzie wicepremierem. Reszta zmian w rządzie ma nastąpić w styczniu. Na razie, jak mówił Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla telewizji Trwam, Rada Ministrów będzie praktycznie w bardzo podobnym czy niemalże identycznym składzie. Ja bardzo wysoko oceniam pracę ministrów i wszystkich moich kolegów, koleżanek z rządu i jeżeli będą potrzebne jakieś zmiany, to myślę, że nie trzeba ich robić pochopnie, tylko warto zastanowić się nad tym razem oczywiście z kierownictwem politycznym. Ustępująca premier napisała na Twitterze: gratuluję Mateuszowi Morawieckiemu i życzę powodzenia w niełatwej misji premierowania. Trzymam kciuki za sukces Polski. Politycy PiSu wyjaśniają, że w tej zmianie chodzi o to, by położyć dużo mocniejszy akcent na gospodarkę i rozwój. Opozycja ocenia, że to żadna zmiana, jedynie roszada, bo i tak polityką kieruje prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Przy sprzeciwie opozycji Sejm uchwalił nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta z poprawkami PiSu. Teraz trafią one do Senatu. Senatorowie mają się nimi zająć we wtorek. Zgodnie z pierwszą z ustaw 15 członków KRS na 4-letnią kadencję będzie wybierał Sejm. Do tej pory robiły to środowiska sędziowskie. Zgodnie z drugą ustawą sędziowie Sądu Najwyższego będą przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat. Powstanie Izba Dyscyplinarna, pojawi się też skarga nadzwyczajna, czyli możliwość odwołania się od prawomocnych wyroków z ostatnich 20 lat. 3 tygodnie, dokładnie tyle zajęło Sejmowi przepracowanie i przegłosowanie prezydenckich ustaw. Ustaw, co do których posłowie opozycji mieli i mają mnóstwo zastrzeżeń. Nie będzie żadnej reformy, tylko będą sądy partyjne oddane jednej władzy. Oszukaliście nie tylko opinię publiczną, ale również oszukaliście własnego prezydenta. Przekonywał z mównicy sejmowej Borys Budka z PO. Na zarzuty posłów opozycji odpowiadał prezydencki minister Paweł Mucha, szczególnie podczas debaty w sprawie Sądu Najwyższego. Dla mnie jest pewne, że ten projekt prezydencki jest projektem prospołecznym, który daje gwarancję rzetelności prowadzenia postępowań, który jest elementem naprawy wymiaru sprawiedliwości. Paweł Mucha, pytany później o ocenę dwóch gotowych ustaw, powiedział krótko. Jeszcze Senat. Będziemy patrzeć. Według zapowiedzi ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa mają trafić na biurko prezydenta jeszcze przed świętami. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na Ukrainie znów zatrzymano Michaila Saakaszwilego, były prezydent Gruzji, a obecnie ukraiński polityk. Podejrzany jest o współpracę i branie pieniędzy od otoczenia byłego prezydenta Janukowycza. On sam oskarża obecnego prezydenta Petra Poroszenka o układy korupcyjno-przestępcze. Michaila Saakaszwilego zatrzymano w Kijowie w mieszkaniu jednego ze współpracowników polityka. Potwierdził to prokurator generalny Jurij Łucenko. Jak napisał, policjanci odwieźli Saakaszwilego do aresztu. Prokuratura podejrzewa go o to, że przez swoich współpracowników otrzymał od oligarchy Serhija Kurczenki $500 000 na antyrządowe protesty. Kurczenko, zbiegły do Rosji biznesmen, nazywany jest skarbnikiem rodziny Janukowycza i uważany na Ukrainie za członka grupy przestępczej. Saakaszwili był już w tej sprawie zatrzymany w tym tygodniu, ale został odbity przez swoich zwolenników. Po ucieczce nie ukrywał się i nawoływał do masowych protestów przeciwko rządzącym. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tak, pomagam. To hasło ogólnopolskiej zbiórki żywności, którą zorganizował Caritas. Sobota to jej drugi i ostatni dzień. Około 20 tysięcy wolontariuszy w czerwonych koszulkach zbiera artykuły spożywcze dla potrzebujących w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce. Pojawiły się w nich specjalne kosze. Będą ustawione specjalne kosze. One będą bardzo wyraźnie oznaczone plakatami akcji. Jan Zujewicz z Caritas Polska zapewnia, że dary trafią do potrzebujących na pewno przed świętami. Te produkty żywnościowe skierujemy do rodzin wielodzietnych, do osób samotnie wychowujących dzieci, do osób bezdomnych, chorych i bezrobotnych. Do jadłodajni dla osób bezdomnych może przyjść każdy i każdy ten posiłek ciepły otrzyma. Takich jadłodajni Caritas w całej Polsce jest 90. I na koniec jeszcze wizyta na planie najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego. 2, 1, kusia! Tak, jest. Popatrzą za powozem. Tak. Schodzicie. Biegiem. Film się nazywa Eter, a historia jest troszkę podobna do mitu Fausta. Mój bohater, fikcyjny oczywiście, jest lekarzem w

Mozart Kugel, najnowszy utwór autorstwa gościa Myśli Dziecka, którym jest jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. To pianista światowej klasy, właśnie odważny eksplorator, eksperymentator. Teraz wzdycha, bo jest bardzo skromny. Leszek Możesz, no, dziękuję. No taka laurka, no co zrobić? No właśnie, wiem, takie niezręczne, prawda? A takie prawdziwe. No nie wiem. Wierzy pan w aniołki? Oczywiście w aniołki, w krasnoludki, w gnomy, w duchy lasu, we wszystko. A co one robią? Ja nie wiem, bo ja ich nie widzę, ja tylko w nie wierzę. Nie widział pan ich nigdy? Nie. Może pani mi pokaże dzisiaj. A, w taki sposób. O matka, jak wysoko poprzeczka postawiona. Bardzo się będę starała, ale wie pan, dużo łatwiej jest pójść do piaskownicy i... No i posłuchać, o czym mówią dzieci. Posłuchał pan z mikrofonem, kiedy bawiła się pewna mała dziewczynka. A tak, przy tym utworze, tak, rzeczywiście. No, dziewczynka. Ustawiłem mikrofon i nagrałem ją, kiedy się bawiła i te spontanicznie powstające refreny, które wydobywała z siebie, udało mi się wykorzystać na najnowszej płycie z zespołem Holland Barok i to był właśnie ten utwór, którym przywitaliśmy państwa dzisiaj na początku audycji. Te teksty to są teksty dziewczynki. To ona tak spontanicznie mówiła, bo ptaki tak latają jak aniołki. Na przykład, tak? Bo my już tego nie widzimy, ale ptaki latają tak jak aniołki w niebie swoim. Albo na przykład idę do wiatru dnia. Poszedł pan kiedyś do wiatru dnia? No właśnie, ja nigdy, a ona okazuje się, że ona codziennie idzie do wiatru dnia. Oraz jeszcze niestety nie nagrałem jednego refrenu, który ona śpiewała. Jestem swoją największą pasją. Ojej, aż się ciśnie na usta pytanie, czy pan jest swoją największą pasją, ale wiem, że pan powie, że nie. No, nie mamy innego wyjścia. No, czy pani sobie wyobraża, żeby pani nie była swoją największą pasją? Albo, a jednak tak. Albo żebym ja nie był największą swoją pasją? No, tak, no po co nam jest dane ciało i tutaj istnienie? No tak, bo jesteśmy bohaterem swojego życia. Każdy jest, prawda? Najważniejszą istotą dla siebie. Ale przez skromność myślałam, że pan powie, że nie. Dobrze, nie, nie mam innego wyjścia. No kto ma być moją największą pasją? Ja nie znam nikogo tak dobrze jak siebie, a nawet siebie znam ledwo. A ta pasja, czym pana zachwyca i czym przeraża? Najgorszy jest ten zamęt... ilości emocji, które tam przewalają się czasami przez ciało i wtedy trzeba opanować to wszystko, co się dzieje w psychice, nie naruszając wokół siebie żadnej równowagi albo żadnej jakiejś formy, w której się akurat uczestniczy. No to strasznie trudne. Trudne, nie? W jaki sposób ma pan na to? Ja głównie się skupiam na wydechu wtedy. Tak, wydech i smakuję też te emocje w mięśniach. Patrzę, jak one się rozkładają po ciele, w którym miejscu ciała się taka emocja odzywa, czy ona mnie rozgrzewa, czy ona mnie chłodzi, czy ona mnie tak rozżarza od środka. Czyli to jest uważność. Tak, to się nazywa uważność. I potrafi właśnie pan te emocje rozprowadzać po ciele, uwalniać się od nich? Nie, one wyparowują. Jeżeli dobrze je sobie uświadomić, to one same się jakoś tak uwalniają i wyparowują. Jeżeli się je zostawia na później, to się je upycha po mięśniach i tworzy się taki pancerz mięśniowy. Człowiek jest coraz sztywniejszy i coraz mniej elastyczny. Nie tylko w ciele, ale również w myśleniu. Tak, i w zachowaniu, prawda? We wszystkim. Ale ciekawe, ja myślałam, że to głównie sport potrafi rozprowadzić po ciele, ale jednak świadomość, uważność też. Tak. No, świadomość jest kluczem do wszystkiego. A kiedy ma pan taki zamęt w głowie, o którym pan mówi, to ja słyszałam kiedyś, to bardzo mi się spodobało, że przykłada pan czoło i nos do klawiszy, tak? To podczas koncertu mam taką technikę, kiedy nachodzą mnie jakieś myśli, które nie są moje i które mi przeszkadzają grać, to wtedy przybliżam twarz do klawiatury, tak żeby widzieć tuż przed nosem klawiaturę, bo wtedy ciało wie, że to jest najważniejsze w tej chwili, właśnie ta klawiatura. A które myśli nie są pana? No bardzo dużo myśli jest nie naszych. Nieustannie nagrywa się na umysł wszystko, co słyszymy, wszystko, co jest w telewizji, wszystko, co słyszymy w warzywniaku, wszystko, co się w gazecie przeczyta, to wszystko się nagrywa. I z tego się tworzy tak zwany światopogląd. Ale wie pan, to jest problem, bo trzeba te nie nasze oddzielić od naszych. I trzeba wiedzieć jak, że to jest moje Leszka Możdżera, tak? Ale co może być tak naprawdę moje? Właśnie, to jak oddzielić? Wszystko trzeba będzie zostawić. Wszystko trzeba będzie kiedyś zostawić. No to na pewno. Wszystko mamy to szybciej niż myślimy. No. Mhm. No dobrze, ale jednak pan wie, że jak to nie jest moje, to ja kładę nos na klawiaturze i już odchodzi. Tak, muzyka na szczęście jest językiem abstrakcyjnym, nie posługuje się słowami. Jest tak naprawdę zapisem emocji oraz systemem matematycznym, który powstawał bardzo długo, wykrystalizował się koło 1700 roku. I dzisiaj bazujemy na tym systemie matematycznym 12-tonowym i dzięki tej matematyce możemy wyrażać swoje emocje i szukać piękna. Ma pan takie poczucie, że to, co pan tworzy, To jest pana, czy przez pana przechodzi? To jest taki skowyt, takie pragnienie znalezienia piękna. To jest takie poszukiwanie tego świata, który potencjalnie mógłby być idealny. Jak spojrzeć na to, jak to wszystko jest zorganizowane, jak to wszystko jest zrobione, to moglibyśmy sobie robić moskitiery z pajęczyn. Hmm. Pająki by dla nas mogły pracować. Tak, bo jabłonie rodzą za darmo, tak? Rodzą za darmo, bo to oczywiście wszystko jest takie naturalne, a w świecie człowieka już nie. Nie, w świecie człowieka mamy system finansowy i wszędzie w przestrzeni publicznej jest cały czas rozmowa tylko o gospodarce, o wzroście i o ilości pieniędzy w obiegu. To nie jest język prawdziwej ludzkości. To jest język ludzi, którzy emitują pieniądze. My nie emitujemy pieniędzy. My jesteśmy ludźmi, których to w ogóle nie interesuje. Mamy swoje rodziny, mamy swoje dzieci, mamy swoich bliskich, mamy swoje problemy, mamy swoją twórczość, mamy swoje marzenia, mamy swoje pragnienia. Ten język, który dominuje w debacie publicznej, to nie jest nasz język. Wie pan, właściwie to się nie dziwię, że pan w ten sposób mówi i myśli i rozumuje. Bo kiedy człowiek dotyka absolutu tak często jak pan, a muzyka jest absolutem, to takie głęboko refleksyjne myśli mogą się pojawiać. Ale gdzieś początek tych myśli jest na Żabiance, w czteropiętrowym bloku, z mamą, tatą, siostrą. I jak sobie tak czytałam o pana dzieciństwie, to się nieźle uśmiałam. A wie pan, z czego zwłaszcza? No słucham. Z tych kubków, które wyrzucał pan przez okno. O Jezu, a to świetne. Co to za koszmar był? Skąd pani to wygrzebała, tę informację? Ja nie wiem skąd, ale świetna historia. Siedzi sobie taki mały Leszek Możdżer. Lesław wtedy, tak? Lesław Możdżer. I jeden kubek, drugi, siódmy. Tak, tak rzeczywiście. Było. No, wynosiliśmy z kubki ze stołówki, wyrzucaliśmy przez okno na trawnik. Nie wiem, to był chyba taki jakiś wewnętrzny sprzeciw przeciwko temu wszystkiemu, przeciwko temu, że musimy siedzieć po 45 minut i mamy tylko 5 minut przerwy, 10 minut przerwy, 20 minut przerwy. Tak. To jest nieludzkie. No nie. Ja nie rozumiem, jak można dzieci ładować do ławek, siadać w rzędach i kazać im siedzieć po 45 minut non-stop. To jest chore. No przede wszystkim nas od początku uczy się odpowiedzi na pytania. To znaczy każe nam się nauczyć odpowiedzi na gotowe pytania. A nie szukać. A nie szukać pytań, nie? Nie stawiać pytań. A potem całe życie musimy szukać, tak? Jak tych dźwięków na klawiaturze. Życie stawia jakieś pytania, a okazuje się, że odpowiedzi nie ma. Tak. Nie było się skąd nauczyć. Mhm. Ale była też taka górka, pewna górka na Żabiance, że nie powiem, jak się nazywała. Pan to powie, mam nadzieję. Nie powie pan. Ale ta górka to była taka inicjacja. Pod różnymi względami mnie w głowie został ten tragiczny obraz człowieka, który odebrał sobie życie. No tak, tam znaleźliśmy z kolegami Wisielca rzeczywiście. No to było przerażające, to było przerażające. Być tak blisko martwego ciała, no to było coś. Później nawet nakręciliśmy z kolegami film o Wisielcu. To jakoś musieliśmy to przetransformować, tak, to doświadczenie. Oczyścić się z tego. Tak. Ale też tak sobie próbuję pana wyobrazić, bo mam jakieś takie przekonanie, że początek naszego każdego życia dorosłego, taki mocny i taki, który zostaje z nami na zawsze, to jest właśnie to dzieciństwo. I tak sobie myślę o takim Lesławie, który biegał na różaniec godzinki, leżał krzyżem. No, różaniec jest w porządku. Jeszcze, że poszukiwałem Boga, zresztą cały czas poszukuję. Aha. No, że nie było takich narzędzi, nie było książek filozoficznych, nie było książek psychologicznych, nie było dostępu do takich materiałów. Mieliśmy tylko różaniec, więc no, na tyle, na ile umiałem, na tyle poszukiwałem. I robiłem to również przez różaniec. A gdzie pan znajduje dzisiaj w dorosłym życiu Boga? Wszędzie. Wszędzie. Nie ma właściwie rzeczy, która by nie należała do Niego. Nie była Nim. Jak mówimy o Bogu, absolucie, to jeszcze powiedzmy o tej pani, która miała ogromny wpływ na pana życie. Nie mówię o mamie, bo to jest oczywiste. Ale mówię o pewnej pani wróżce, nie wiem jak ją nazwać. Błękitne, fioletowe włosy. Błękitne, fioletowe włosy, Jezus Maria. Tak, nieraz siwe. Na imię miała Gienia. A, Genia tak, tak. Była taka. Boże, skąd pani to wszystko wykopała? Pan jakoś dużo przestrzeni jej oddał. Jakoś dużo kiedyś o niej opowiadał i to zostało, wie pan. Wie pani co? U nas w szkole siedziała pani Genia na portierni. Mhm. I to był promień słońca. Kiedy wchodziliśmy do szkoły, to była pierwsza twarz, która nas witała. Ona była tam codziennie. I ona tam była cały czas, od rana do wieczora. Czasami może, ja tam chodziłem 12 lat do tej szkoły, może ze dwa razy był mąż pani Gieni, tam się pojawiał. Kiedy ona miała coś do załatwienia, to zastępował ją mąż. Ale to była pani, która uruchamiała dzwonek na lekcję i która po prostu tam była cały czas. Pani Genia była takim promieniem, który nas naprawdę bardzo cieszył. Ona nas kochała. Ona nas kochała. Pewnie już jej nie ma, a jeżeli jest i być może słyszy tę audycję, to my też panią kochaliśmy, pani Geniu. Panie Leszku, ile w panu z dziecka? Ale to trzeba by zdefiniować. Boże, pani takie trudne pytania mi stawia dzisiaj. Ja sobie nie poradzę i to jeszcze w przestrzeni publicznej. Przecież to ludzie tego poradzi, słuchają. To sobie poradzi, jak nie pan. No. Ile we mnie dziecka? Tak. Nie wiem, miałem przygotowaną odpowiedź chyba na to pytanie, ale o, już mi się przypomniało, bo nawet idąc tutaj tak sobie właśnie myślałem, jak mógłbym zdefiniować. Dzieckiem jesteś dopóki wiesz, że świat jednak jest dobry. Ha, to bardzo dużo w takim razie. Tak, ale jak się zaczyna analizować system, w którym żyjemy, jak się zaczyna czytać książki historyczne, czy książki na temat systemów finansowych, czy manipulacyjnych metod zarządzania, to żeby dalej wiedzieć, nie tylko wierzyć, ale wiedzieć, że świat jest dobry, to trzeba to równoważyć też wiedzą z zakresu duchowości, psychologii i tak dalej, bo no nie można być takim dzieckiem nieświadomym przez całe życie. Te informacje, które zaczynają dobiegać czy z internetu, czy nawet które zdrowy rozsądek nam zaczyna podsuwać, że świat nie jest taki dobry, jak nam się w dzieciństwie wydawało, to żeby utrzymać w sobie tą jasność i zrozumieć, że po prostu jesteśmy programowani na różnych poziomach, że ludzie tak naprawdę nie są źli do końca, że gdzieś tam mają nieprawidłowe informacje, że po prostu są ignorantami, że potrafią robić rzeczy tylko z tego powodu, że nie wiedzą czegoś, albo myślą, że coś powinni robić, albo muszą, albo są zmanipulowani, albo zastraszani. Wiedzieć to o sobie, o nas, o sobie nawzajem, no to jest jakiś tam wysiłek, żeby utrzymać w sobie. Wie pani co, ja kocham ludzi tak naprawdę, kocham ludzi. To jest wysiłek, ale to też jest kwestia taka, żeby mieć świadomość i czas. Czas? Czasu nie ma. Czasu nie ma. Nie ma czasu? Nie ma czasu, nie ma czegoś takiego. Ta chwila, która teraz się odbywa, ona się nie kończy, ani się nie zaczyna. Teraz to, co my teraz robimy w tym momencie? Tak, teraz państwo nas słuchają, my jesteśmy teraz. Gdzie to jest początek tej chwili? Gdzie ona się kończy? W którym miejscu? Może pani powiedzieć mi, gdzie ona się zaczyna, gdzie ona się kończy? Może ostatnie spojrzenie, pierwsze spojrzenie, kiedy się spotkaliśmy, kiedy wpadłam zadyszana do pokoju, tam przepraszam, 5 minut się spóźniłam. A ja mówię o teraz. Że teraz tu? No. Jest teraz czas w tej chwili, w tym momencie? No, jeżeli czas jest świadomością i ja nie myślę o tym, to go nie ma, tak? Jakoś no chyba tak? Go nie ma, nie? Czas jest tylko wtedy, kiedy się patrzy na cyferblat. Bardzo mnie pan zaskoczył, ale myślę, a nawet jestem pewna, że dzieci, które teraz się odezwą, także pana zaskoczą, bo zapytałam dzieci kiedyś o to, gdzie nie ma czasu. I dzieci odpowiedziały mi tak. W jastarni nie było, w karwi nie było, tam nigdzie nie było czasu. No przecież, że jest czas. Nawet jajka się gotuje na minutki. Ale coś mi się ważnego przypomniało do głowy. Czas siedzi na zegarze i robi stresa. Co robi? Stresa. Mówiłem, że czas siedzi na zegarze? Mówiłem. Ale najpierw powiedział chłopak tak. W karwi, bo zapytałam, gdzie nie było czasu. W karwi nie było, na w jastarni nie było. Czyli gdzieś tego czasu nie było. I pan powiedział, czasu nie ma. Bardzo ładnie to się złożyło. No. Ale potem było, że czas siedzi na zegarze i robi stresa. Stresa. Co panu robi stresa? Co mi robi stresa? Czas mi robi stresa. Czyli jest. No, są jakieś tam ambicje i tak dalej. Ale to jest fajne, bo też to ego, które chce posiąść wszystko, być najlepsze, wygrać wszystkie konkursy, łącznie z konkursem piękności, to jest coś, co tak naprawdę sprawia, że chce się pracować, chce się ćwiczyć, chce się chodzić na siłownię, chce się zdrowo odżywiać, to i tamto i tak dalej. Zdrowo się pan odżywia? Nie. Ale chce pan się zdrowo odżywiać? Tak. A lubi pan to swoje ego? Tak, mojego jest fajne, mojego chce być najlepsze i wszystkich po prostu zwyciężyć. Ale to jest fajne, no. Bo raczej ego stawiamy zawsze w takim smutnym i trudnym położeniu. Zwalczaj ego. To nie, jest ego trzeba pielęgnować, siła trzeba kochać, pielęgnować. Rozumieć. Tak, ego musi być porządne, no. Ego musi być porządne, no jak chcesz coś w życiu zrobić, musisz mieć duże ego, zdrowe, odżywione, porządne, wiesz, bezlitosne. Siedział pan kiedyś w jakimś klasztorze? Medytował? Wie pani co, pisanie na przykład opery to jest klasztor, pisanie muzyki do spektaklu to jest klasztor, robienie zwłaszcza teatr to jest klasztor, tak, to wchodzenie w spektakle teatralne to jest klasztor, siedzenie w pracowni to jest klasztor, dużo jest odmian klasztoru, mnóstwo. Przesłał mi pan kilka pana propozycji muzycznych. Ze wszystkich piosenek świata wybrał pan 5. Ja byłam tak ciekawa pana wyborów. I wybrał pan piosenkę, która zaraz zabrzmi. Bardzo mało znaną. Zaśpiewaną genialnie przez jeden z największych fenomenów sceny muzycznej. Czesław Niemen oczywiście. I piosenka Pokój. Ona nie przebiła się do świadomości jakichś tłumów, tak jak Dziwny jest ten świat. Tak. A Dziwny do pana się dostukała. Tak, ja uwielbiam tę piosenkę. Jak ja ją usłyszałem po raz pierwszy, to ona mną wstrząsnęła. Zresztą widać teraz, że coraz więcej jakby rzeczywistości zaczyna być w kolorze moro. To nie jest dobry kierunek. A w jakim kolorze było pana dzieciństwo? Moje dzieciństwo było w kolorze czarno-białym, bo siedziałem cały czas przy klawiaturze. Wprowadzi pan tę piosenkę? Zapraszam państwa na piosenkę w wykonaniu Czesława Niemena pod tytułem Pokój. W domu święto krzyż jest dzisiaj ośmioletnim jubilat. W naszym studiu Leszek Możdżar, wcześniej Czesław Niemen, piosenka Pokój. Jak wygląda pana pokój? Pełen instrumentów jest. Mieszkam w studiu nagrań, tak naprawdę. zrobiłem sobie ze swojego mieszkania studio nagrań. Mam tam instrumenty najróżniejsze. No fajnie jest, fajnie jest. Moja siostrzenica, która właśnie występowała w piosence otwierającej naszą audycję, kiedy przyjechała po raz pierwszy do mnie, powiedziała: wujku, ty zaprosiłeś mnie, ale tu nie ma żadnych zabawek. To bez sensu mnie to w ogóle zaprosiłeś. Musimy natychmiast pójść po jakieś zabawki. Ale po godzinie zorientowała się, że tam jest mnóstwo zabawek. Całe nie, tak, tak, niezłe tak, zabawki są. No, nie? Ile tych instrumentów jest? Ojej, to musiałbym, mam właściwie... Ale w dziesiątki pewnie. No tak, idzie. Tak, bo jak czasami komponuję na skrzypce, czy na altówkę, czy na wiolonczelę, no to muszę położyć palce na gryfie i sprawdzić, czy coś da się zagrać. Więc te wszystkie instrumenty, na które piszę, no oprócz dętych, bo na klarnecie, czy tam na flecie, to nie umiem grać w ogóle. Ale wstaje pan rano i od razu za instrument? Czy to jest taka potrzeba? No jak rano. Pan... Jak wstaje rano. Jakie rano, to, jakie przepraszam. Rano? No to rano to która? No. Nie, a jeżeli już pracuję, to pracuję w nocy. Wie pani, bo jest spokój wokół. Mało ludzi myśli i jest... Nie zaburza pola, tak? Tak, w biopolu jest względna mała... Ale mówi pan na serio teraz. Na serio mówię, tak. Tam jest mała emisja wtedy tych wszystkich zakłóceń. A to jest świetna definicja. Mnóstwo ludzi tworzy w nocy. Tak. Nie myślałam w ten sposób, że dlatego, że nie ma zakłóceń w biopolu. Tak, bo ludzie myślą i myślą nie swoimi myślami, to wszystko się tam zaczyna kotłować. Trudno jest znaleźć swoje własne myśli. Na wsi może tak, w lesie jakby ktoś mieszkał, to sobie za dnia może pisać, ale w mieście to się pracuje w nocy, jeżeli chodzi o pracę twórczą. Taki człowiek, który nazywał się John Cage. Co pan o nim myśli? Bo to eksperymentator, tak? Moim zdaniem on przedefiniował w ogóle pojęcie muzyki i ciszy. I ja jestem jego wyznawczynią. Ja go szanuję. Ja go szanuję, tak, tak. On zwrócił uwagę na to, że część też jest, że muzyka składa się również z ciszy. Że cisza też jest częścią muzyki. To jest bardzo ważna informacja. Ale też miał odwagę w eksperymentowaniu, prawda? Niektórzy mówili, że on tę muzykę depczy, nie szanuje jej. Deformuje ją. Deformuje ją. A pan szedł może nie jego tropem, swoim własnym tropem eksperymentów i też komponował historię Mrówki, chyba zdaje się, były też tam. No zatrudniliśmy raz Mrówki, tak, do współpracy rzeczywiście. Elwin Flamingo, który zbudował takie terraria dla mrówek i zapakował tam mikrofony dużej czułości. Zresztą też trzeba z tymi mikrofonami uważać, bo te mrówki mu raz na jakiś czas tam zjadają te mikrofony, więc on musi je wymieniać. I zagraliśmy koncert z tymi mrówkami. Ale zmultiplikował pan dźwięk, tak? Odgłosy? Nie, tam po prostu są ustawione mikrofony w różnych miejscach i można na bieżąco słuchać tego, co te mrówki mówią do siebie. A co mówią? One tak szczebioczą jak ptaki. Okazuje się, że mrówki wcale nie są takie ciche, jakby nam się wydawało. Jak się tam wstawi czuły mikrofon, to okazuje się, że tam jest całkiem gwarno w takim mrowisku. Do czego mrówka w utworze muzycznym była panu potrzebna? Do tego, żeby przynajmniej w sposób symboliczny zakopać przepaść pomiędzy kulturą a naturą. Mamy takie tendencje, żeby uważać, że nasza ludzka kultura jest oderwana od natury. Ale chyba czas zawrócić z tej drogi. Nie możemy już żyć dłużej w oderwaniu od natury. Musimy się z powrotem zjednoczyć z nią, bo widać, że to nie działa po prostu. Czyli zjednoczyć ze sobą samym, prawda? Tak. Wrócić tak. do siebie. Dlatego moja ostatnia płyta nazywa się Cząsteczki Ziemi, bo my wszyscy jesteśmy tymi cząsteczkami Ziemi. Jesteśmy po prostu Ziemią, jesteśmy tą planetą. Jesteśmy tutaj oprogramowani tak, jak matka chciała. I składamy się z tych wszystkich rzeczy, które się tutaj dzieją. Włosy to rośliny. Jak się umrze, to one rosną dalej. Pomimo tego, że ciało jest martwe, one realizują dalej swój program po prostu roślinny. Może dlatego, kiedy słucha się tych utworów, a ja miałam ogromny przywilej jeszcze przedpremierowo posłuchać tej muzyki, to człowiek się rozluźnia. I naprawdę to działa. To jest też kwestia być może tego stroju, który my użyliśmy. To jest właśnie ten sławetny strój 432. Postanowiłem, że zaryzykuję, zbuduję fortepian w stroju 432. Zaprosiłem do współpracy zespół Holland Baroque i zrobiliśmy płytę w tym stroju. No to ma pan już pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia. Refleksje i recenzje. No to pan wysyła taką kulkę relaksu w świat teraz. No stawiam takie pytania. No po prostu chciałbym, żebyśmy zaczęli troszeczkę testować wszyscy. Zapraszam państwa też do współpracy w tym, bo fajnie by było, jakbym miał jakąś konkretną od państwa informację, czy rzeczywiście wpływ stroju 432 na ciało fizyczne, czy rzeczywiście jest taki, jak mi się wydaje, czy to tylko u mnie tak jest, a może każde ciało ma w ogóle inny strój? Pan, tak od początku naszej rozmowy mam takie wrażenie, że my rozmawiamy o niczym innym, tylko o miłości. No chyba nie ma nic innego tak naprawdę. Chyba nie ma nic innego. No tak mówi się, że nawet ci, co krzywdzą innych, to tak naprawdę wołają o miłość albo mszczą się za to, że tej miłości nie doświadczyli wcześniej. Gdyby pan nie urodził się Lesławem Możdżerem, to chciałby pan urodzić się kimś innym? No Lesław Możdżer to jest tylko parę liter. To jest systemowe jakieś takie zdefiniowanie. To jest numer NIP-u, to są imiona, to jest nazwisko. Czy ja jestem Lesławem Możdżerem, to ja nie wiem tego. Tak mi rodzice powiedzieli, ale ja nie wiem, czy ja jestem Możdżerem jakimś. Tak mi ludzie mówią. A to kim jest, pan jest? No, żebym ja to wiedział. Żebym ja to wiedział, to ja bym tu się nie musiał rodzić. Za karę? Bardzo możliwe, jest? Bardzo możliwe, bo w tym systemie z takim życiorysem jest pan tutaj za karę? No nie wiem, może mam tutaj coś do zrobienia. A może mam też coś do opanowania jeszcze. Na pewno tutaj się dużo można nauczyć. Zresztą, co to by była za frajda, jakby na początku filmu wszystko było w porządku, w środku filmu, żeby było wszystko fantastycznie i pod koniec filmu, żeby było wszystko super. To co to za film? Ja tak nawiązałam do tej miłości także dlatego, że wieki temu we Wrocławiu, kiedyś po koncercie 10 łatwych utworów na fortepian, no, takim koncercie, który mocno zapadł gdzieś tam w serce i pamięć wielu osób, zresztą ze Zbigniewem Preisnerem, prawda? Tak. Powiedział pan takie zdanie, że miłość to jest tak trochę, jakby człowiek wszedł na taki poligon doświadczalny i nie wiedział, w którym momencie wybuchnie granat pod jego stopami. O Jezu, i ja sobie to zapamiętałam. To nawet może nie definicja miłości, ale definicja tego, jak trudno zbudować prawdziwy, głęboki związek. Ja sobie tak tłumaczę to, że to jest taki reflektor. Miłość to jest taki reflektor, no nie? Żyjemy sobie tak i nagle zapalamy reflektor i tu się okazuje, tu nieposprzątane, tu brudno, a tu w ogóle, Jezu, po ciemku to nie było widać tego, a tutaj. I tak ludzie się okazuje, że wcale nie są tacy fajni, jak myśleli, nie? To nie jest takie proste skonfrontować się z kimś, kiedy okazuje się, że tu masz nieporobione, tu masz nieposprzątane, tu masz jakieś wady. To przecież to dzieci z nas wyciągają, prawda? Tak. Dzieci kompletnie modelują świadomość, bo to jest taki czysty egoizm, nie? Dziecko jest tylko ja i koniec, nie? To jest po prostu... Nawet nie egoizm, to jest po prostu bycie. One są, prawda? One po prostu są. No tak, ale weź zostaw takie dziecko, no to po prostu to jest... Trzeba mu służyć, nie? I w tym momencie no, okazuje się tak naprawdę, czy umiem panować nad emocjami, ile mam tej energetyki życiowej, ile mam cierpliwości. Jakim jestem człowiekiem? Jakim tak? jestem człowiekiem, po prostu. Tak. Ja tak nawiązuję do tej piosenki, którą pan wybrał, kolejnej. To będzie Marek Grechuta, to będzie Nie dokazuj, ale pana wywód do tego frywolnego tekstu, no to wszystko jakoś tak... Zaraz to spasujemy, wszystko coś wymyślimy. Tak? Dobrze, to pomyślmy. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Mora pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważnie. Mora pani była jednak ciągle niepoważna. Aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazuj, miło, nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu, to by serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu, to by serca mego lud. Innym razem zaproszony byłem na wernisaż. Na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego. Były tam obrazy wielkie, płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwą jednak były. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu, to mi serca mego lutu. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu, to mi serca mego lutu. Była także pewna chwila, której nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne. Przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, w której taniec serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak i zaśpiewał. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. I od razu, miły, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud. Paranaj, paranaj, Marek Grechuta, a w naszym studiu Leszek Możdżer. I mieliśmy pokleić teraz tak piosenkę, no właśnie, ale z pana co, z czym głęboko kleić? Intelektualnym wywodem na temat miłości. No kobieta nie będzie przy mężczyźnie, przy którym się nie może rozwijać. Niby taka jest obiegowa teza, że mężczyzna musi przynosić kwiaty, służyć i tak dalej, ale tak naprawdę kobieta chce się rozwijać. No. Nie będzie nigdy z mężczyzną, który jej nie inspiruje, który jej nie mówi, słuchaj, nie zakazuj, weź się ogarnij i zrób to tamto ze sobą, bo ona wie, że to dla niej jest dobre. Ja myślę, że te dziewczynki 3-4-letnie, z którymi rozmawiałam na temat artysty, innymi słowami powiedziały to, co teraz pan. Posłuchajmy. Mi się podoba mojego brata kolega. Ja z nim wyjdę tylko jak będzie artystą. Ja też z nim wyjdę jak będzie artystą i ładnie malował i śpiewał. To nie jest twój narzeczony. Ty jesteś za młoda na chłopaków. Ja to nie jestem za młoda, bo już chodzę już do średniaków. Mam 4 lata ukończone. A ja mam 6, jestem od ciebie o rok starsza. Poza tym ci go nigdy nie odpuszczę i nawet go nie widziałaś i nie wiesz, jak on wygląda. To sobie go wypchaj. No tak, czyli jednak terytorium. Tak. Trzeba. O pana też tak kobiety po koncertach? Nie wiem, się nie wiem, szarpią nie wiem, i... To są zwierzęce programy, to są zwierzęce programy, wie pani, czasami w każdym człowieku, który się odbywa, ja to widzę, zwłaszcza świat przestępczy jest pod tym względem bezwzględny, że po prostu jest terytorium i jakby są obsikane wszystkie drzewa i odtąd dotąd jest moje żerowisko i tak dalej. I czasami w każdym to się uruchamia i w kobietach i w mężczyznach. Mężczyźni też muszą mieć kobiety na własność. To są takie zwierzęce programy naturalne, każdy ma je wbudowane. One wynikają po prostu z ciała fizycznego, bo ciało fizyczne ma tylko jakby... dwie sprawy do załatwienia, rozmnożyć się i przetrwać. No dla mnie rzeczywistość materialna to nie jest cała rzeczywistość, w której żyję. To jest tylko część mojej rzeczywistości. A pieniądze są ważne. Pieniądze? Żyjemy w takim systemie. No ja wiadomo, akceptuję to, szanuję to, że żyję w tym systemie i nie będę udawał, że nie potrzebuję pieniędzy, ale pieniądze to jest sztuczny kompletnie przecież produkt, nie? Poza tym on jest sprzeczny z naturą. Ja akurat jestem entuzjastą Silvio Gesella, który stworzył pieniądz z datą ważności. On zrobił taki eksperyment, że wprowadził do obiegu pieniądze, które traciły wartość chyba z każdym miesiącem. I okazuje się, że ludzie, kiedy zabrano im możliwość składowania pieniędzy, kiszenia tych pieniędzy, tak szybko nimi obracali, że w ciągu pół roku miasto po prostu odżyło. Były wyremontowane wszystkie sale w szkołach, były czynsze zapłacone na kilka lat do przodu i tak dalej. Gdzie taki eksperyment miał miejsce? W Worgl, taka miejscowość Worgl. I Silvio Gesell stworzył taki pieniądz właśnie, który podlegał prawom natury i starzał się tak jak wszystko i tracił ważność. I on sprawił, że ten pieniądz bardzo szybko krążył i przez to tworzył dostatek. Ten pieniądz, który my używamy, on jest kompletnie sztucznym pieniądzem i no sami widzimy, że on nie jest więziotwórczy. Nie, i raczej wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie, tak. Powiedział pan, że pieniądz nie jest ważny. To no co jest ważne? Najważniejsze. O Jezu, ale trudne pytania pani mi zadaje. Jezu, co jest najważniejsze? Nie dla wiem. Dla pana, dla Leszka Możdżera, co dla jest mnie najważniejsze? Coś najważniejsze? No ten wywiad teraz jest dla mnie najważniejszy. Ale wie pan, to jest tak. Kiedyś ktoś mądry powiedział mi, że wyjątkowa osoba, bardzo mądra osoba, to jest ta, która potrafi w danym momencie swojemu rozmówcy oddać całą swoją uwagę. Mhm. Która wie, że każda sekunda życia jest ważna. To pan wychodzi pewnie z takiego założenia. No czasami mi się udaje, chociaż też żyję w hipnozie, wiadomo. Nie zawsze udaje mi się uzyskać pełną uważność i nie zawsze poświęcam całą uwagę rozmówcy, z którym rozmawiam. To nie jest takie proste. Rety, ale robi nam się taka filozoficzna rozmowa. A jakieś anegdotki pan ma? Anegdotki? No nie wiem, co kawał mogę opowiedzieć. Wesołe, radosne, albo coś takiego. Nie wiem, co się panu przydarzyło i było zabawnie. No było zabawnie, bywa czasami zabawnie, ale nie wszystko się nadaje. Było zabawnie? Zabawnie jest cały czas. My tam podróżujemy z asystentką po Polsce i mamy cały czas ubaw po pachy. Śmiejemy się ze wszystkiego, bo dużo jest różnych problemów na trasie i najlepiej jest wszystko obracać w żart. Na ile to dziecko, które pan w sobie ocalił, no bo że ocalił, to ja nie mam wątpliwości żadnych, pomaga panu w trudnych sytuacjach? Cały czas, chociaż to ja staram sobie pytania, co to znaczy być mężczyzną, prawda? Mam taką wstępną, taką teorię na ten temat, bo mężczyzna powinien być miękki w środku i twardy na zewnątrz. To znaczy być miękki, czyli opiekuńczy, delikatny, troskliwy i mądry i tak dalej. Te wszystkie mieć aspekty kobiece, ale wewnątrz siebie, a na zewnątrz siebie musi być twardy, nieustępliwy, zdobywczy, konsekwentny, odpowiedzialny i tak dalej. Połączenie w ciele mężczyzny tych dwóch żywiołów, czyli energii kobiecej, która reprezentuje wszystkie odmiany możliwe, miękkości, troskliwości, opiekuńczości i wszystko to, co wiąże się z ochroną życia i co jest atrybutem energii kobiecej, musi być zabezpieczone w postaci tej twardości, nieustępliwości, przebojowości i tego zdobywczego traktowania terytorium, które jest przypisane energii męskiej. No zwariować można. To jest nie do zrobienia chyba, nie? No gender. No. Nie żartuję, a kobieta na odwrót, wie pani? Na zewnątrz właśnie miękka, tak? Opiekuńcza, a w środku... No, a wie tak, pani, jak a trudno... tak jest. No, a wie pani, jak trudno być cały czas miękkim, delikatnym, opiekuńczym, troskliwym? Każda kobieta to powie. Naprawdę trzeba być twardym w środku, żeby przejawiać te wszystkie miękkie, delikatne cechy. Ale to są role znowu. Niełatwiej być sobą? No tak, tak. Może ja tak teraz trochę filozofuję. Co powiedziałby pan temu małemu chłopcu, który w pan jest cały czas? A to jest sprawa między mną a nim. A to ciekawe. To są nasze sprawy. Ale aż się pan pięknie uśmiechnął, to znaczy, że taka jest między wami też czułość. Jest, jest. Jest. Porozumienie? Tak, właśnie mi to pani uzmysłowiła, że jest. Chciałbym mu teraz bardzo dużo powiedzieć, ale nie będę o tym mówił w radiu. Ja to rozumiem, ale po raz pierwszy zmieniła się panu twarz. Tak? I ten błysk w oku. Dobrze. Coś jest na rzeczy. Może ten mały się tam dostukał. No, no. A za co by mu pan podziękował? No co... To ja myślę, że to nie sobie samemu dziękować, to tak trochę nie, niezręcznie chyba, nie? Sobie samemu dlaczego nie? Nie, też. Dziękować to trzeba Stwórcy, Bogu, jakby tej siły, która nas stworzyła. No ale sobie pan nie jest za nic wdzięczny? Za tą tytaniczną pracę potężną? Za to, że ja nie jestem leniem, pan jaką pas, tytaniczną jasne. Pracę? Ja sobie nie wierzę. Nie, no tam może ćwiczyłem trochę, jest ale... leniem? No pewnie, przecież... 100 płyt, ponad 100 płyt? Mam wymienić te nazwiska tych ludzi, te koncerty, te sale pełne i te trasy ciągłą, te wyrzeczenia? Nie, no panie tak, Leszku. Ale też nie przesadzajmy, naprawdę. No. Dobrze, to ja tu postawię kropkę. Dobra. Bo teraz zobaczę co innego w pana spojrzeniu. Nie no, pani teraz tutaj żąda, nie, żebym ja sobie jakieś laurki wystawiał. Ale ja to jeszcze niczego przed... nie żądam, nie. Sukces bardziej boli czy uskrzydla? Co to jest sukces? że mnie wydrukują w gazecie. Ja mam, wie pani co... To inaczej. Co jest dla pana sukcesem prawdziwym? Tak, ja zaraz pani powiem. Ale ja zbierałem te wszystkie gazety, ale mam tyle tej makulatury, że już przestałem to zbierać, wie pani. Te wszystkie programy z tych koncertów, te wszystkie wycinki z prasy, te wszystkie plakaty. Ja już przestałem, to mi się już nie mieści. Co, wie pani, co to jest sukces? Tak. Sukces to znaczy stać się kimś lepszym, niż się było przed chwilą. Nie ma innego sukcesu. To jest jedyny sukces. Jeżeli uda mi się odnieść sukces wewnętrzny, że ja poprzez pracę wewnętrzną uda mi się przekroczyć i chociaż o jeden punkt procentowy podbić swoją świadomość bliżej światła, bliżej miłości, to to jest sukces. Bo ja mogę sobie wydrukować wielki billboard na całe miasto i ludzie będą myśleli, że ja mam sukces. Pana skrzydła są dzisiaj tak rozpostarte, jakby pan sobie tego życzył? Nie, dopiero zaczynam. To będzie puenta naszej audycji? No, życzę państwu też, żeby przez nas przemawiała moc, bo są dwie parametry. Siła i moc to są zupełnie inne parametry, nie? Siła też jakby może zdobyć terytorium, ale ona potrzebuje energii z zewnątrz, nie? I tutaj cytuję Davida R. Hawkinsa, ale moc to jest coś po prostu, co z nas promieniuje i to, co daje innym siłę, innym daje moc. I to jest coś, co i płynie ze źródła i tego nam wszystkim życzę. Bardzo dziękuję. Gościem audycji Myśli Dziecka był Leszek Możdżer, Grażyna Mazurczak, Agnieszka Stępień i Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia, a na sam koniec końców pana wybór, pana piosenka, Halina Wyrodek i Ta nasza młodość. Nasza młodość z kości kamień, w drzewach po gałęziach, nasza młodość w kamieniu, co z czasu krwi, rzeszą ponad światem, co nie postoi w miejscu zbyć długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Medal dla każdego. Trasy turystyczne za naszą zachodnią granicą mają dobrą renomę. Wędrowiec czuje się tam bezpiecznie o każdej porze roku. Szlaki są doskonale oznaczone, stale konserwowane, wytyczone w interesujących miejscach. Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki zachęca na przykład do odwiedzenia Saksonii. Saksonii, a konkretnie Szwajcarii Saksońskiej. To jest region położony w Górach Połapskich na granicy z Czechami i w tym wypadku trudno jest mówić o jakimś konkretnym szlaku, ponieważ Szwajcaria Saksońska to sieć dłuższych czy krótszych ścieżek wędrownych. Ja polecałabym krótką wędrówkę do skał zwanych Bastaj. To jest 7 km ścieżki. Około 2 godzin potrzebujemy, żeby dotrzeć na przepiękny taras widokowy na wysokości 240 metrów, z którego rozciąga się wspaniała panorama Zakola Łaby, z którego można podziwiać przepiękny krajobraz Saksonii Szwajcarskiej i z daleka twierdzę Königstein, która związana jest również z naszym polskim królem Augustem Mocnym. Kolejną ścieżką w Szwajcarii Saksońskiej godną polecenia również na wędrówki zimowe jest ścieżka malarzy. Jak sama nazwa wskazuje, widoki tam rozpościerające się były inspiracją właśnie dla romantycznych malarzy. Nie tylko dla Kaspara Davida Friedricha, ale także dla Canaletta, który był związany również z Warszawą. Jest również tam ścieżka Canaletta, 4 km, kończy się w Pirnie, w którym to miasteczku możemy zwiedzić dom Canaletta. Punktem, który chciałabym jeszcze polecić,